الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورة النور کی تین آیات کی تفسیر تقریباً ہوئی تھی، تیسری آیت ابھی ہم بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة، کہ زانی مرد نہ نکاح کرے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے۔ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، اور بدکار عورت سے نکاح نہ کرے مگر زانی مرد یا مشرک۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی اگر خدا نخواستہ زنا میں مشہور ہے کوئی شخص، تو اس سے پاک باز عورت کو نکاح، مسلمان عورت کو نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ مشرک سے تو ویسے ہی نکاح نہیں ہوگا، اور اگر کوئی مسلمان زانی مرد ہے تو اس سے کسی پاک باز عورت کو نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ اس کی یقینی سی بات یہی ہے کہ جب ایسا شخص جو زنا کے معاملے میں مشہور ہے اس سے عورت کا تعلق پیدا ہوگا، تو اس کی بدنامی کی وجہ سے نہ صرف عورت کی بدنامی ہے بلکہ عورت کی یہ بدنامی عورت کے پورے خاندان میں سرایت کرے گی، اور جو ان سے نسل اور اولاد پیدا ہوگی وہ بھی لوگوں کی طرف سے تانہ زنی کا شکار ہوتی رہے گی۔ یہی معاملہ دوسری جانب بھی ہے کہ اگر کوئی عورت بری ہے اور مشہور ہے تو اس سے پھر مسلمان کا نکاح کرنا بہتر نہیں ہوتا، لیکن یہ ممانعت ایسی نہیں ہے کہ یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مرد ہے، وہ مثلاً کوئی زانیہ عورت ہے، چاہے مشہور بھی ہے، وہ کہتی ہے میں توبہ کرتی ہوں اور توبہ کر کے اس کے نکاح میں آ جاتی ہے، تو نکاح بہرحال ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی پاک باز عورت اگر کسی زانی مومن مرد سے نکاح کرے گی تو نکاح یہ بھی ہو جائے گا، لیکن یہ اصل میں بہتر، مناسب اور غیر مناسب کی بات ہے کہ کیا چیز مناسب ہے، کیا غیر مناسب ہے، افضل اور اولا کی بات ہے۔ تو اس لیے افضل اور اولا یہ ہے کہ جو برا ہو وہ برے کے ساتھ ہی بہتر ہوتا ہے، جو اچھا ہے اس کے لیے اچھا ہی ہونا چاہیے۔ اور بعضوں نے کہا کہ یہ اصل میں ایک شخص تھے مرثد، وہ جب ہجرت ہو گئی تھی اس کے بعد وہ مکے گئے کسی قیدی کو چھڑانے کے لیے، تو ہجرت سے پہلے ان کے عناق نامی ایک عورت سے کچھ تعلقات تھے، مطلب اسلام سے پہلے، تو اس عورت سے انہوں نے مدد طلب کی، اس نے وعدہ کیا مدد کرنے کا۔ تو پھر اس وہ سابقہ حالات کے پیش نظر اور اس عورت نے آپ کو برائی کی دعوت دی، تو آپ نے اس کا انکار کر دیا، تو اس عورت نے پھر شور مچا دیا کہ یہ قیدی کو چھڑانے کے لیے آئے ہیں۔ تو بڑی مشکل سے بہرحال آپ نے جان بچائی اور قیدی کو چھڑا کر بھی لے گئے تھے۔ تو یہ بعضوں نے کہا کہ جب نبی کریم، انہوں نے آ کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں واقعہ عرض کیا اور درخواست کی کہ مجھے عناق سے اس عورت سے نکاح کی اجازت دے دی جائے، اور وہ مشرک عورت تھی، اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ مشرک عورت کے لیے، یعنی مسلمان مرد کے لیے مشرک عورت بہتر نہیں ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ بعضوں نے مطلب یہ پھر استدلال کیا کہ یہ جو آیت ہے خاص ان کے لیے نازل ہوئی تھی، یعنی ان کے لیے حکم بیان کیا گیا تھا اور ان سے کوئی مراد نہیں، اور بعضوں نے اس کا معنی عام رکھا اور یہی زیادہ اولا اور افضل ہے۔ لیکن صورت وہی ہے کہ یہاں پہ ایک انسب مناسب ترین صورت کا بیان ہے، نہ کہ کوئی فرض یا واجب قرار دیا جا رہا ہے کہ مسلمان عورت کا کسی زانی مسلمان مرد سے، اور اسی طرح کسی پارسا مسلمان مرد کا زانیہ مسلمان عورت سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اس کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ اور فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام ہیں، حرام کیا گیا ہے۔ حرام سے مراد یہ کہ اس کو ناجائز ٹھہرایا گیا ہے، غیر مناسب ٹھہرایا گیا ہے، کیونکہ یہ آیت اس میں اگرچہ حرام کا ذکر ہے لیکن آگے انشاءاللہ آیات آئیں گی جن آیات کو اس آیت کے لیے ناسخ مانا گیا ہے، کیونکہ اس میں مطلقاً اجازت دے دی گئی ہے کہ جس مومنہ عورت سے چاہے نکاح کریں۔ تو اگر کوئی عورت زانیہ ہے تو اس کا ایمان اس سے زائل تو نہیں ہوگا، مومنہ تو وہ کہلا سکتی ہے، لہذا دیگر آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اجازت ہے، لہذا ان کو ناسخ مانا جائے گا، اس کو منسوخ مانا جائے تو پھر بالکل کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم ثمانین جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا وأولئک هم الفاسقون، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی حد قذف کو بیان فرما رہا ہے۔ قذف کا معنی ہوتا ہے کسی پر، یعنی پارسا عورت پر زنا کی تہمت لگانا۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس کی شریعت نے یہ سزا مقرر کی ہے کہ پہلے تو قاعدہ قانون یہ ہے کہ اگر کسی پر یہ مطلب قذف یعنی حد کی زنا کی تہمت لگائی گئی ہے تو وہ اگر عورت مطالبہ کرے قاضی کے پاس جا کر کہ اس کا فیصلہ کروایا جائے، مجھ پر اس طرح کی تہمت لگائی گئی ہے، تو جس نے تہمت لگائی ہے پھر اس سے کہا جائے گا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، اس پر چار گواہ لے کر آئیں۔ اگر وہ گواہ نہیں لا سکتا تو پھر اسے 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ اسی طرح اگر شوہر نے حد یعنی جھوٹا زنا کا یا حد کا مطالبہ کیا کہ اس کو حد لگائیں، اس نے زنا کیا ہے، تو پھر اس کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ چار گواہ لے کر آئے، اگر گواہ لے کر نہیں آتا اور اپنے قرار میں اگر وہ جھوٹا پڑ جاتا ہے تو پھر اسے بھی 80 کوڑوں کی سزا ہوگی۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ والذین، اور وہ جو یرمون المحصناتی، پارسا عورتوں کو عیب لگاتے ہیں یعنی زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ثم پھر لم یأتوا، نہیں لاتے ہیں وہ بھی اربعتی شہداء، چار گواہوں کو، فجلدوہم، تو تم کوڑے لگاؤ انہیں، 80 جلدتن، 80 کوڑے، ولا تقبلوا، اور نہ قبول کرو تم لہم ان کے لیے، شہادتن ابداً، شہادت کبھی بھی، یعنی ان کی شہادت تم کبھی بھی، ان کی گواہی کبھی قبول مت کرو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 80 کوڑوں کی سزا ہے اگر کوئی جھوٹی زنا کی تہمت لگا دے۔ اس سے ہماری وہ بہنیں خاص طور پر سبق حاصل کریں کہ جو عام لڑائیوں کے اندر یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، خاندان میں ہو گئی، گھر کے اندر ہو گئی، محلے میں کوئی لڑائی ہو گئی تو ایک دوسرے پر زنا کی تہمت عام لگا دیتی ہیں، بعض اوقات یعنی خیال بھی نہیں کرتی ہیں، اگرچہ یہاں پر حقیقتاً شاید زنا کی تہمت لگانا مقصود نہ ہو، سامنے والے کے قلب کو اذیت و تکلیف پہنچانا مقصود ہو، لیکن قلبی قصد کے اوپر یہاں فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ زبان سے نکلنے والے ظاہری الفاظ پر فیصلہ ہوگا۔ لہذا اگر سامنے والی جو خاتون ہیں جن پر اس طرح کی چاہے لڑائی جھگڑے میں تہمت لگائی چاہے ویسے عام حالات میں لگائی تو وہ مطالبہ باقاعدہ کر سکتی ہیں، اور اگر کریں اور تو سامنے والی کو چار گواہ لانے پڑیں گے، نہ لائیں تو 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ وجہ اس کی اتنی سخت سزا مقرر کرنے کی یہ ہے کہ جب کسی پر زنا کی تہمت لگائی جائے اور اس کا کوئی فیصلہ آپ نہ کریں، سامنے والا خاموش ہو جائے یا اس کو مطلب اس تہمت کا رد نہ کر سکے، تو بعض اوقات پھر یہ چیز صلاحیت کرتی ہے دوسروں کے اندر، الزام تلاشیوں کا سلسلہ بڑھتا ہے، اور پھر جس شخص کے اوپر یہ تہمت لگائی گئی وہ بدنام ہو جاتا ہے، اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، لوگ اس پر طنز کرتے ہیں، اشارہ کنایوں میں اس کے بارے میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اور خصوصاً جب یہ معاملہ کسی عورت کے ساتھ ہو تو پھر یہ کہ چونکہ ایک مسلمان کی بدنامی کا معاملہ ہے، اور پھر اس کا اثر جیسے ابھی ہم نے عرض کیا تھا کہ خاندان میں اور پھر بچوں میں بھی منتقل ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی طعنہ دیا جائے گا، بھائی تمہاری والدہ ایسی تھیں کیونکہ الزام لگا تھا، انہوں نے تو رد ہی نہیں کیا تھا۔ تو اس لیے یہ شریعت نے سزا مقرر کی تاکہ اس قسم کے زنا کی تہمت کوئی ایک دوسرے کو نہ لگا سکے۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے الزام لگایا تو گھر میں بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور شوہر اس صرف ایک کسی الزام کی بنا پر بعض اوقات طلاق دے دیتا ہے تو گھر تباہ ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے پیش نظر شریعت نے سختی فرما دی کہ اگر کوئی کسی کو زنا کی تہمت لگائے گا تو یا تو چار گواہ لے کر آئے، نہیں لا سکتا تو پھر اس کو کوڑے لگیں گے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ اور یہ فرمایا کہ جو کہ ولا تقبل لہم شہادتاً ابداً، اور تم ان کی شہادت گواہی کبھی قبول نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں پہلے اس کو سمجھ لیں کہ گواہی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ادائے شہادت، ایک ہوتا ہے تحمل شہادت۔ ادائے شہادت کا مطلب تو ہے گواہی ادا، گواہ بننا، گواہی دینا، اور تحمل کا مطلب ہوتا ہے گواہی اٹھانا یعنی گواہ بننا۔ ایک ہے گواہی دینا، ایک گواہ بننا، اس میں فرق ہوتا ہے۔ گواہی دینے کا مطلب تو یہ ہے کہ جیسے وہ حلف وغیرہ لے کر کے، بھائی آپ کیا گواہی دیتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا مثلا، تو بولے ہاں میں گواہی دیتا ہوں ایسا ہوا تھا، یہ گواہی کا ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے گواہ بننا، مثلا جیسے نکاح کے اندر ہوتے ہیں کہ بھائی آپ دو گواہ ہیں، نکاح ہو رہا ہے تو آپ دو گواہ بن جائیے، یا جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ گواہ بنتے ہیں۔ اس میں کچھ ادائیگی کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ خاموش کھڑے ہو کر گواہ بن رہے ہوتے ہیں، گواہی کی ادائیگی کا یہاں پر کوئی موقع نہیں ہے۔ تو یہ جن پر حد قذف جاری ہو چکی ہو، یعنی 80 کوڑے لگائے جا چکے ہوں، تو یہ ادائے شہادت کے اہل نہیں ہیں، تحمل شہادت کے اہل ہیں۔ لہذا جو فرمایا کہ ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، مطلب کیا ہے کہ اگر کسی معاملے میں گواہی کی ادائیگی کی ضرورت پیش آئے تو حد قذف والا گواہی نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر نکاح وغیرہ ہو رہے ہیں اور اس میں کسی کو گواہ بنانا مقصود ہے، اور کوئی حد قذف والے کو آپ گواہ بناتے ہیں، تو وہ نکاح بالکل درست ہے۔ لہذا یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دو گواہ جو ہیں جن کو حد قذف لگی تھی، آپ نے یہاں ان کو کیوں گواہ بنا لیا، کیونکہ ان کی تو گواہی معتبر نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، یاد رکھیے گا کہ اگر نکاح کے گواہ بنے اور مثلا کسی معاملے میں پھر جھگڑا ہوا اور عدالت میں کیس چلا گیا، اور وہاں پر پھر جج نے کہا کہ وہ گواہوں کو بلائیے، ہم گواہی ان سے لیں گے کہ واقعی ایسا ہوا تھا نکاح کے معاملے میں یا نہیں ہوا تھا، تو اب یہ گواہی دینے کے اہل نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت گواہ بن تو سکتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی گواہی کی موجودگی میں، یعنی گواہ بننے کی صورت میں نکاح بھی درست تھا، لیکن جب ادائیگی کا موقع آئے گا تو پھر یہ گواہی دے نہیں سکتے ہیں۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ ایسے ہی حضرات کو نکاح میں بھی گواہ بنایا جائے، جو حد قصف وغیرہ سے بالکل دور ہوں، یعنی ان کو حد وغیرہ جاری نہ ہوئی ہو، انہیں وہ گواہ بنانا چاہیے تاکہ کبھی ادائیگی کا موقع آئے تو دشواری نہ ہو۔ اور فرمایا و اولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ فاسق ہیں، الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر ان میں سے وہ لوگ جو بعد میں توبہ ہو گئے، توبہ کی انہوں نے، تائب ہو گئے، وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، یعنی وہ پھر فاسق نہیں رہیں گے۔ تو یہ جو استثناء کیا جا رہا ہے، یہ گواہی کے معاملے میں نہیں ہے کہ ان کی گواہی قبول کبھی قبول نہ کرو، ہاں جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں ان کی گواہی قبول کر لو، یہ مراد نہیں ہے۔ گواہی کی ادائیگی تو ان کے لیے قیامت تک منع ہو جاتی ہے، ہمیشہ منع ہو جاتی ہے، کیونکہ ابداً کی تاکید ہے۔ یہ جو فسق و فجور ہے، وہ کہ ان کو جو ہم فاسق فرمایا جا رہا ہے کہ اولئک هم الفاسقون، یہ ہی فاسق ہیں، تو یہ جو فاسق ہونے کا ان کو لقب ملا اس حد کے جاری ہو جانے کی بنا پر، اگر انہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو پھر یہ گویا کہ تائب ہو چکے ہیں، چونکہ تو یہ فاسق نہ رہے، پھر یہ اس سے خارج ہو جائیں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، چونکہ یہ حد کا لفظ آ رہا ہے، تو جو سزا ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، یعنی کسی جرم پر جو سزا مقرر کی جاتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو حد کہتے ہیں، دوسری کو تعزیر کہا جاتا ہے۔ حد تو اس سزا کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی ہو اور اس میں ہمیں کمی بیشی کا اختیار نہ ہو، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جمہور صحابہ کرام نے کسی سزا کو مقرر کیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا بیان کی اور پھر انہوں نے اس کو اتفاق کر کے اس کے لیے کوئی مطلب سزا باقاعدہ مقرر کر لی، اس کو بھی حد کہہ دیتے ہیں۔ جیسے شراب پینے والے کے لیے 40 کوڑوں کی سزا، تو یہ پہلے ہی دور میں نہیں تھی، بلکہ نبی کریم کے دور میں کوئی جوتے مارتا تھا، کوئی چادر مار دیا کرتے تھے، یعنی سزا دینے کے لیے، پھر باقاعدہ یہ بعد میں صحابہ کرام کے اتفاق سے طے ہوئی۔ تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ جو حد ہوتی ہے وہ من جانب اللہ باقاعدہ بیان نہیں کی جاتی، بلکہ حد یعنی سزا تو کوئی شریعت کی طرف سے ہے کہ بھائی شرابی کو سزا دینی ہے، لیکن کتنی دینی ہے مقدار نہیں ہے، تو اس پہ بھی صحابہ کرام اگر اتفاق کر لیں تو وہ بھی باقاعدہ ایک حد کہلائے گی۔ تو اس میں پھر بعد میں کمی بیشی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ صحابہ کرام کا اتفاق جو ہے، یعنی اگر اجماع ہو جائے تو اسے بعض حضرات نے حکم کے لحاظ سے بالکل قرآن کی نص قطعی کے برابر رکھا ہے کہ جیسے آیت سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے، اسی طریقے سے صحابہ کرام کے اجماع سے جو حکم ثابت ہوگا وہ اس کے برابر ہوگا، اتنا یعنی صحابہ کرام کا اتفاق قوت رکھتا ہے۔ اور دوسرا تعزیر، تعزیر کا مطلب وہ سزا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے مقرر نہ ہو بلکہ خود اپنی صوابدید پر یا موقع کی مناسبت سے حاکم اسلام یا والد یا پیر وغیرہ یا ماں یا استاد اپنے ماتحت کے لیے مقرر کر لے۔ تو کوئی بھی ایسی سزا جو شریعت کی طرف سے مقرر نہ ہو بلکہ جو سزا مقرر کرنے کا اہل ہے، سزا مقرر کر سکتا ہو، وہ اپنے پاس سے کوئی سزا مصلحت کے لیے، مصلحت عامہ کے لیے یا اصلاح کے لیے مقرر کرتا ہے، اس کا نام تعزیر رکھا جاتا ہے۔ تو چونکہ 80 کوڑوں کی سزا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بیان کی گئی تو اس کو حد کہا جائے گا۔ تو قذف زنا کی تہمت لگانے کو کہتے ہیں، اور حد قذف کا مطلب کہ اس تہمت کی جو سزا ملے گی جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے وہ 80 کوڑے مارنا ہے۔ آگے شاید فرمایا کہ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں کو عیب لگائیں، ولم یکن لہم شہداء، اور نہ ہوں ان کے پاس گواہ، الا انفسہم سوائے اپنے آپ کے، یعنی صرف وہی کہتے ہیں ہم نے یہ زنا، میری زوجہ نے زنا کیا مثلاً، کوئی آدمی دعویٰ کرے اور اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، خود وہ بس اپنی زبان سے اقرار کرے، تو اس کا پھر یہ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے۔ تو ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے اپنی عورت زوجہ کو، اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو کسی معاملے میں دیکھے اس طرح کے معاملے میں اور وہ گواہ بھی نہ لا سکے، اور اگر وہ زبان سے بیان کرتا ہے تو اسے حد قذف کا خوف ہو، تو وہ کیا کرے؟ اس پر پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ وہ کیا کرے گا ایسا شخص کہ جو گواہ بھی نہیں لا سکتا لیکن اس نے اپنی زوجہ کو کسی بری فعل میں مبتلا دیکھا ہے، اور اب اگر وہ اکیلے اس بات کو بیان کرے تو جج یا قاضی جو ہے وہ اس سے گواہ مانگے گا، نہیں پیش کر سکتا تو الٹا اس کو سزا ملے گی، تو یہ کیا کرے؟ خاموش رہے، کیا معاملہ کرے؟ تو اس کے لیے پھر یہ آیات نازل کی گئیں، جس میں خلاصہ کلام یہ ہے، اس کو شریعت، شرعی زبان میں لعان کہتے ہیں۔ لعان کا مطلب ہوتا ہے لعنت کرنا، باہم لعنت کرنا، یعنی ایک دوسرے کو لعنت کرنا، اس کا نام ہوتا ہے لعان۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ شوہر اگر آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ زوجہ جو ہے اس نے کو میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا اپنے زوجہ کو زانیہ کہتا ہے، یا جو بچہ پیدا ہوا ہے انکار کرتا ہے کہ میرا بچہ نہیں ہے، کسی اور کا بچہ ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی زنا ہی کی تہمت ہے۔ تو اس پر پھر شریعت نے یہ ایک معاملہ رکھا ہے، جو انشاءاللہ پھر ہم اگلے پروگرام میں بھی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔